डॉक्टर गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं सर, मैं बहुत अच्छे से इस लड़के का ऑपरेशन करूंगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अभिमान ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अगर ये लड़का ठीक हो गया तो तुम्हारे बेटे को भी कुछ नहीं होगा। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाते ही अभिमान ने गेट खोला और अंदर चला गया। उसने देखा तो अनिरुद्ध बेड पर लेटा हुआ था, उसके पास एक डॉक्टर खड़ा हुआ था और आराध्या वो अनिरुद्ध के पास खड़ी हुई थी और लबालब भरी आंखों से अपने भाई को देख रही थी। आराध्या कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रही। अभिमान अनिरुद्ध को देख रहा था, उसके कानों में अनिरुद्ध के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे जो उसे बेचैन कर रहे थे। आराध्या ने अपना एक हाथ अनिरुद्ध के गाल को छूने के लिए जैसे ही बढ़ाया, डॉक्टर ने आराध्या को रोकते हुए कहा, मैम प्लीज आप पेशेंट से दूर रहिए, थोड़ी देर में इनका ऑपरेशन होगा। आराध्या कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रही, उसकी आंखों में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं था। और तभी उस डॉक्टर ने अभिमान की तरफ देखकर कहा, सर प्लीज मैम को बाहर ले जाइए, ऐसे इनका पेशेंट के पास इतनी देर तक खड़े रहना पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। आराध्या तो सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी, लेकिन अभिमान का दिमाग काम कर रहा था। उसने आराध्या की बाजू पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, चलो आराध्या डॉक्टर को अपना काम करने दो, थोड़ी देर में अनिरुद्ध का ऑपरेशन हो जाएगा। आराध्या अपने भाई के पास से जाना नहीं चाहती थी, उसके पास उसके भाई के अलावा और था ही कौन। लेकिन अभिमान सिचुएशन को समझते हुए आराध्या को खींचते हुए बाहर ले आया। बाहर आते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान का हाथ झटका और दीवार से सटकर रोने लगी। आराध्या रोती जा रही थी और अभिमान को बुरा लग रहा था। धीरे धीरे आराध्या नीचे बैठने लगी, लेकिन आराध्या पूरे तरीके से नीचे बैठ पाती उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या की दोनों बाजू पकड़कर उसे गले लगा लिया। अभिमान के ऐसा करने से आराध्या को गुस्सा आ गया और वो अभिमान के सीने पर मारते हुए बोली, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ये हालत हुई है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मेरे भाई के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मेरे पास सिर्फ मेरा भाई है और कोई नहीं, तुम्हारे पास तो पूरी फैमिली है लेकिन मेरे पास क्या है, कोई भी तो नहीं। आराध्या कंटिन्यूसली पागलों की तरह अभिमान के सीने पर मार रही थी। उसे अभिमान पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अच्छे से समझ रही थी कि अभिमान ने उसकी सिचुएशन का फायदा उठाया है, वरना वो कभी भी अभिमान से शादी नहीं करती। अभिमान आराध्या को संभालते हुए बोला, शांत हो जाओ आराध्या, शांत हो जाओ। इतना कहकर अभिमान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आराध्या इतना टूट चुकी थी कि उसने भी अपने हाथ अभिमान की कमर पर लपेट दिए। अभिमान ने अपनी पकड़ कसते हुए धीरे से आराध्या के कान में कहा, गिलहरी मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम खुद को अकेला क्यों समझती हो। आराध्या ने भरी हुई आंखों से अभिमान को देखकर धीरे से कहा, उस रात भी तुमने यही कहा था। ये सुनकर अभिमान हैरान हो गया। उसने फिर आराध्या के माथे से अपना माथा लगाकर कहा, और क्या कहा था मैंने। आराध्या को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन अभिमान ने आराध्या की कमर से उसे कसकर पकड़ा हुआ था। अभिमान ने एक बार फिर बहुत प्यार से पूछा, और क्या कहा था मैंने। आराध्या ने फिर से अभिमान के सीने पर मारते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे, तुम्हारे जैसे झूठे इंसान से मुझे कोई वास्ता नहीं रखना, छोड़ो मुझे। अभिमान ने अपनी आंखें खोली और वो आराध्या की आंखों में देखने लगा। आराध्या की आंखों में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं था। अभिमान ने आराध्या की आंखों में एक खालीपन सा महसूस किया। अचानक ही अभिमान ने अपने होंठ आराध्या के माथे पर रख दिए और आराध्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। और उसी वक्त आर्या और शिवाय हॉस्पिटल में आए। आर्या और शिवाय ने अभिमान और आराध्या को ऐसे देखा तो एक सेकंड के लिए वो खुश हो गए। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि अभिमान ने आराध्या को इतनी जल्दी मना लिया, लेकिन फिर उन्हें इस बात पर यकीन हो गया क्योंकि वो दोनों जानते थे कि ऐसे पोजीशन में कोई भी उन्हें देखता तो समझ जाता कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तभी वो नर्स आती हुई बोली, कमाल का कपल है, पहले तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहा था और अब देखो कितने प्यार से एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खड़े हुए हैं। उस नर्स की ये बात आर्या और शिवाय दोनों ने सुनी। अब तो दोनों को ही यकीन हो गया कि आराध्या अभिमान से शादी करने के लिए मान गई। और तभी अभिमान की नजर अपने माँ बाप पर गई। उसने आराध्या को खुद से दूर कर दिया। आराध्या को अब और ज्यादा हैरानी हो गई और तभी उसकी नजर भी आर्या और शिवाय पर गई। आर्या आराध्या के पास आई और जैसे ही उसके पास आई, आराध्या ने आर्या को गले लगा लिया और वो सुबक सुबक कर रोने लगी। आर्या ने आराध्या को संभालते हुए कहा, आराध्या सब ठीक हो जाएगा। हमने डॉक्टर से बात की है, कुछ नहीं होगा। अनिरुद्ध को यकीन नहीं आता तो अपने शिवाय अंकल से पूछ लो। इतना कहकर उसने शिवाय को देखा तो शिवाय ने भी आराध्या को समझाते हुए कहा, हाँ आराध्या, तुम्हारी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, कुछ नहीं हुआ, बस पैर में थोड़ी ज्यादा चोट लग गई, जिस वजह से उसका छोटा सा ऑपरेशन होगा, बाकी कुछ नहीं हुआ। तुम टेंशन मत लो, देखना कुछ ही दिनों में हमारा अनिरुद्ध ठीक हो जाएगा। लेकिन आराध्या को तो रोना आ रहा था और वो आर्या के गले लगकर रो भी रही थी। दूसरी तरफ देव मिरर के सामने खड़ा हुआ परफ्यूम लगा रहा था। उसने एक नॉर्मल सा लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी टी शर्ट व्हाइट कलर की थी और लोअर डार्क ब्लू कलर का, और इसमें दो राय नहीं थी कि इतने आम कपड़ों में भी देव की पर्सनैलिटी अलग ही नजर आती थी। और तभी देव की नजर मिरर में गई जहाँ उसे सरगम अपने पीछे खड़ी दिखाई दी। देव तो मिरर में सरगम को ही देखता रहा, फिर उसने धीरे से पलटकर सरगम को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सरगम ने एक ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस सरगम की थाइस तक आ रही थी और इसमें दोराय नहीं थी कि सरगम उसमें बहुत हॉट लग रही थी। सरगम अपनी सैंडल पहनने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे अपनी सैंडल पहनी नहीं जा रही थी। देव को वो पल याद आया जब वो सरगम से पहली बार मिला था, तब भी सरगम इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। उस वक्त तो सरगम के चेहरे पर एक उदासी थी, लेकिन आज तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, एक सुकून है। उसका लाइट मेकअप और पिंक कलर की हल्की सी लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सरगम ने अपने बाल खोल रखे थे जो उसकी खुली कमर को कवर कर रहे थे। देव कुछ देर तक सरगम को ही देखता रहा और फिर उसने नोटिस किया कि सरगम बहुत देर से सैंडल पहनने की कोशिश कर रही है। देव आगे आया और सरगम के पास पंजों के बल बैठ गया। फिर उसने सरगम का पैर उठाकर अपनी थाई पर रखा और उसे सैंडल पहनाते हुए बोला, कहीं जा रही हो? सरगम कुछ देर तक तो देव को ही देखती रही क्योंकि देव भी कम हैंडसम नहीं था। देव ने फिर पूछा, तुमसे पूछ रहा हूँ, कहीं जा रही हो? सरगम अपने सेंस में आकर बोली, हाँ वो एक्चुअली मुझे कृष भैया ने बताया कि आप संजना के साथ कॉलेज ही टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। ये सुनते ही देव खड़ा हो गया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर हैरानी से कहा, और उस कुत्ते को किसने बताया? सरगम बोली, कैसी बातें करते हो, चाचू लगते हैं आपके, कम से कम थोड़ी तो तमीज से बात करो। देव ने कहा, वो चाचू मुझसे 2 साल छोटा है, वो सब छोड़ो, उसे किसने बताया? सरगम ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या पता किसने बताया, बस मुझे पता चल गया। देव खुद में बड़बड़ाया, ये कृष मेरी कुछ ज्यादा ही जासूसी करता है। फिर उसने सरगम को देखकर कहा, मैं जा रहा हूँ समझ आता है, लेकिन तुम कहाँ इतना तैयार होकर चली, और तुम्हें नहीं लगता कि ये ड्रेस थोड़ी छोटी है? सरगम भी अपनी कमर पर हाथ रखकर स्टाइल में बोली, अच्छा तुम्हारी संजना ऐसी ड्रेस पहनती है तो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं पहनती हूँ तो बुरा लग गया, देखो ये ड्रेस मुझे माँ ने ही दी है। देव आंखें फाड़े सरगम को देख रहा था, फिर उसने सरगम को उंगली दिखाकर कहा, माँ का क्या दिमाग खराब हो गया जो उसने तुम्हें इतनी छोटी ड्रेस दी है, पीछे से देखो कितनी खुली है और तुम्हारे कंधे भी दिखाई दे रहे हैं, तुम तो ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, तो फिर तुमने क्यों पहनी है, चलो इसे चेंज करो, और पहले तो मुझे ये बताओ तुम जा कहाँ रही हो? सरगम ने बड़े स्टाइल से अपने आगे आए हुए बालों को पीछे किया और बोली, क्लब जा रही हूँ। देव बोला, क्यों जा रही हो और किसके साथ जा रही हो? सरगम बोली, अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। देव तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियोगे और मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियूंगी, तो फिर मुझे भी जीने दो ना, मैं आपको थोड़ी ना संजना से मिलने के लिए रोक रही हूँ, तो आप ही मुझे मत रोको। देव बोला, देखो हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहनकर क्लब में नहीं जाती, और अगर जाती हैं तो अपने पति के साथ ही जाती हैं, समझी? देव ने ये बात बोल तो दी लेकिन अगले ही पल अपना सिर खुजा लिया क्योंकि उसने खुद को ही टारगेट कर दिया था। सरगम मुंह बनाकर बोली, वही तो, अब पति तो जा रहा है बाहर मुंह मारने, तो मैं भी तो कहीं जाऊंगी ना, मुझे जाने दो, और हाँ प्लीज किसी को मत बताना कि मैं क्लब जा रही हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे ये ड्रेस दी थी ये सोचकर कि मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर जाऊंगी, लेकिन तुम तो संजना के साथ जा रहे हो ना, तो मुझे तो अकेले ही एंजॉय करना पड़ेगा, इसलिए क्लब जा रही हूँ, प्लीज किसी को मत बताना। इतना कहकर सरगम वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकी और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ हीर मीरा को ही तैयार कर रही थी। मीरा छोटी नहीं थी लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी कि खुद ही तैयार हो जाए। हीर ने मीरा को एक नेवी ब्लू कलर का गाउन पहनाया था जिसमें उसका परफेक्ट फिगर और ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। हीर ने फिर मीरा की नजर उतारते हुए कहा, क्या बात है मीरा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन बड़ी माँ आपने ही तो मुझे इतने अच्छे से तैयार किया है। इतना कहकर मीरा खुद को मिरर में देखने लगी और तभी उसकी नजर कृष पर गई जो कब से गेट के पास खड़ा हुआ उसे निहार रहा था। तभी हीर ने कृष को देखकर कहा, अरे कृष, तू कब आया? चल अब आ गया है तो बता, मीरा कैसी लग रही है? मीरा भी उम्मीद भरी नजरों से कृष की तरफ देखने लगी। कृष तो कब से मीरा की खूबसूरती में खो गया था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर आईब्रोस उचकाकर कहा, हाँ ठीक लग रही है। ये सुनते ही मीरा और हीर दोनों का चेहरा उतर गया। हीर ने कृष की बाजू पर मारकर कहा, चल तुझे नहीं पता, आज तो मीरा राजकुमारी लग रही है। कृष बोला, तो अपनी राजकुमारी से कहिए कि चलने के लिए तैयार हो जाए, सरगम आती ही होगी। हीर बोली, लेकिन देव क्यों नहीं जा रहा? कृष ने कहा, देव वहीं आ जाएगा, उसे थोड़ा काम है, तो वो थोड़ा काम निपटाने के बाद वहां आ जाएगा, उसे आना ही पड़ेगा। हीर को कुछ समझ नहीं आया, वो कृष को हैरानी से देखने लगी। तभी कृष ने दोबारा कहा, मेरे कहने का मतलब है कि वो अपनी बीवी के बिना थोड़ी ना रहेगा, आप परेशान मत होइए माँ, वो भी आ जाएगा। इतना कहकर कृष ने मीरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मीरा ने भी अपना हाथ कृष के हाथ पर रख दिया और कृष मीरा को लेकर बाहर चला गया। क्या सच में देव संजना के पास न जाकर क्लब जाएगा?